राजन ये चलेगा। राजन्य बहुवचन द्वंद्वे अंधक वृष्णेशु राजन्य वाची नाम और बहुवचन भी होना चाहिए बहुवचनांता नाम। राजन्य बहुवचन द्वंद्व राजन्य वाचक हो बहुवचनांत हो और अंधक वृष्णेशु वर्तमाने द्वंद्व में तो राजन्य बहुवचन द्वंद्वे अंधक वृष्णेशु अंधक वृष्णि में स्थित द्वंद्व में पूर्वपद प्रकृति स्वापल्क चैत्र कहा राजन्य है ये स्वापल्क है अंधक वंश हो किसी वंश में स्वापल्क चैत्र का में अंतोदात स्वापल्क प्रकृति हुआ तो प्रकृति होने से आगे चय में स्वरित हो जाएगा। श्रीनिवास देवा ये श्रीनिषद आदिदात कहाँ है मूल में हाँ श्रीनिवास उद्या में आद्युदात निस्तरित हो जाएगा। शनि आद्युदात तो लक्षण या तदपत्य वर्तते शनि का अपत्य अर्थ में राजनीति के द्वैप भयमायना ये राजनिवाचक नहीं द्वीप श्रीनि आद्युदात में दिया वही श्री श्रुयुद्रुग्ला टीका में नित प्रत्यय सिंगोपी निहे शिनि रस्व भी निपातन करेगा दिया सिंह द्वीपादमनु समुद्रम ये द्वीप बनता है आद्युदात होगा तो यहाँ प्रकृति नहीं है समास अंतदात हो जाएगा। द्वीप भा दैप्या भीमेरपत्यम युवा भयमायन अंधक वृष्ण एते न तो राजन्य अंधक वृष्ण वंश में है किंतु राजन्य क्षत्रिय नहीं। राजन ग्रहण यह अभिषिक्त वंशानाम क्षत्रियाण ग्रहणार्थम अभिषिक्त में वंश में क्षत्रिय का ग्रहण करना न एते तथा तो अंधक वृष्ण है भयमायन अद्वैप बहुवचन किम संकर्षण वासुदेव द्विवचन हो गया राजन्य है कि और अंधक विष्णुवंश है तभी नहीं हुआ। द्वंद्वे किम वृष्णि नाम कुमारा विष्णु कुमारा यहाँ द्वंद्व नहीं षष्ठी समासा अंतोदात हो जाएगा। अंधक वृष्णिषु किम कुरु पांचाला है यह अंधक वृष्णुवंश नहीं कुरु पांचा अंतोदात हो जाएगा। संख्या संख्यावाची पूर्वपदम प्रकृतिया द्वंद्वे द्वंद्व में प्रकृति द्वादश द्वौ च दश च द्वादश द्वी का द्वा कैसे हो जाएगा आ हो गया द्वादश द्विशद उदाते हैं तो दसरित हो जाएगा। त्रयोदश है त्रि को त्रयादेश हुआ त्रेश त्रयश आदेश आद्युदात्व निपात्यते है निपातन क्या आद्युदात तो त्र उदाते यो में सरित हो जाएगा। आगे दस प्रचय आचार्योपसर्जनश्चान्तेवासी आचार्योपसर्जन अन्तेवासी नाम अन्तेवासी हो आचार्य उपसर्जन हो द्वंद्वे पूर्वपदम प्रकृतिया पाणिनीय रौढ़िया पाणिनीय रौढ़ी में छ वृद्धा छ है पाणिनि रौढ़ी शब्द से हो गया यश्च इत्यतः अनुद्य निषेध हो गया छ हो गया तो छ प्रत्यय होने से छ्य हुआ ये आदि उदात है ई उदात हो जाएगा। छी नी और ढी उदात चौस्वर्ण मध्योदात है तो मध्योदात मतलब पानी नियम नी छ को यह हुआ आदि उदात हो जाएगा और पानी रौढ़िया में ई उदात है। आचार्य उपसर्जन ग्रहण द्वंद्व विशेषण आचार्य उपसर्जन क्या है अंतेवासी का विशेषण नहीं है क्योंकि अंतेवासी शिष्यता आचार्य को उपसर्जन होता ही है इसलिए दिया गया टीका में होगा। न अंतो अंतेवासी विशेषणार्थम तस्य आचार्य उपसर्जन तो अव्यविचार टीका में है इसे पूरा द्वंद्व होना चाहिए आचार्य उपसर्जन द्वंद्व सकल द्वंद्व आचार्य उपसर्जन यथा विज्ञायत तेन ज्ञान पाणिनीय देवदत्त देवदत्त तो है अंतेवासी आचार्य उपनिषद किंतु पाणिनीय देवदत्त दूर्ण ये आचार्य उपनिषद नहीं है ये तो एक आचार्य है पाणिनी आचार्य किम छांदस व्याकरण यहाँ छांदस व्याकरण आचार्य उपनिषद नहीं अंतेवासी होने पर भी छंदोदीते ये अण प्रत्यय हुआ क्षत्रियन छंदोदीते से घ प्रत्यय होता नहीं हुआ वो क्षत्रियन छंदोदीते विकल्प से होता है यहाँ छंदोदीते तदधीत तद्विद अनुकर छांद समना अव्याकरण व्याकरण व्याकरण अधीते तद्विद अंतेवासी थी किम आपिशल पाणिनीय शास्त्री आपिशल अपिशल प्रोक्तम पाणिनीय प्रोक्तम वृद्धाच हो गया शास्त्र हो गया अंतेवासी नहीं कार्तकौज पादयश्च कार्तकौजप कार्तक कार्तक कौजप कुजप से कौजप बनेगा कृत से इदम कुजप से इदम इति अन अंतावेतो कृत से इदम कार्तम और कुजप से इदम कब क्या बनेगा कौजपम कार्तस्य कार्ताच कार्तस्य कौजपस्य कार्तप कौजपो आदो ये साम गण कार्तकौजप कार्तकौजप में कैसे विग्रह होगा कार्तस्य कौजपस्य कार्तकौजप ये द्वंद्व वा पूर्वपद प्रकृति पूर्वपद है अण प्रत्यय कृतस्य इदम कार्तम अण प्रत्यय अण हंसे क्या होगा नीति नहीं पहले स्वर क्या होगा आद्युदात होना चाहिए इणित कार्त दिया है कुतप जपाभ्याम अपत्य ऋषियन यंत नहीं दिया कार्तक के लिए कि नीत होगा तो देखो इन इत्यादि रिता में न अनियंत आता है या न नहीं आता है तो प्रत्यय स्वर है अंतोदात कार्थ स्वर अंतोदात वो प्रकृति भाग हुआ तो कौ जप अनुदातम पजम एक वर्जम और कौ में अवसरित कर दो का के नीचे अनुदात है कौ के प्रसरित है जप प्रत्यय हो जाएगा ये मूल में दिया है कृत्य से इदम कुजप से इदम अनंत हेतु अनंत होने से क्या सूत्र है प्रत्यय है और कोई सूत्र नीति के लिए कोई प्रत्यय नहीं आया इति नीति के लिए तो आया नकार के लिए नहीं आया तो प्रत्यय होने से प्रत्यय आद्युता तो होता है तो कार्त होता उदात कार्त में तो उदात है और का में आ क्या होगा अनुदात और कौ है सरिता सावर्णि मांडुकेयु सावर्णि मांडुके में सावर्णि शब्द इयंत है सवर्ण से अपत्य अति सावर्णि इयंत साधुदात है आद्युदात साधुदातों से बहु हो जाएगा सरित बाकी सब प्रचय महान बृहपराह गृष्टिश्वास जावाल भार भारत हैली हिल रौरव प्रवृद्धेशु महान शब्द प्रकृति होगा महान एक प्रथमांत है व्रीही अपराह्न गृष्टि ईश्वास जाबाल भार भारत हैली आगे हिल रौरव प्रबुद्धेशु प्रबुद्ध ये पर हो तो ये सब महत्शब्द प्रकृतिया प्रकृति स्वर रहेगा व्रीहादिशु दशसु महान व्रीही सन महत परमोत्तम कृषा समास हो जाएगा महत के तकार को आन महत समान जाते हो महान व्रीही महत्शब्द हे अंतोदात वर्तमान पिषद में हर जगह छत्री बचे निपातन किया अंतधातु से हा उदात है महा में म क्या होगा अनुदात और वीर में ई सरित हो जाएगा सरित हो जाएगा किस प्रकार उदाता ये सब में इस प्रकार महा में हा उदाते म अनुदाते तृतीय वर्ण सरित हो जाएगा समास हुआ समास होने के बाद आन महत समानाधिकरण आत्त हो गया महान अपरान महापरान महागृष्टि गृष्टि सकृत प्रसुदा एक बार प्रसोदन वाली गाय आदि महेश्वास धनु है श्वास धनुधर महा महा अच्छा हौली हिला एक साथ है हाँ हैली हिला एक साथ है हैली अलग हिलग नहीं महा हैली हिला नहीं हौ नहीं ली के इकार इकार में ऊपर छूट गया हैली हिला हैली हिला चंचल खिलाड़ी बिलासी तो महा मह शब्द अंतोदात अंतोदात उनसे बाकी द्वितीय स्वरित हो जाएगा सन महतिथि प्रतिपदुक्त समास अयम सर सन मह सूत्र से जो समास होगा नेह महति व्रीहिर महद्व्रीहि महतो व्रीहि महतो व्रीहि महद्व्रीहि क्या समास होगा षष्ठी यहाँ मह शब्द है ना नहीं तो यहाँ ये सूत्र नहीं लगेगा सन महत सूत्र से जो प्रतिपदुक्त समास है महत शब्द होगा महत्व विरित षष्ठी सूत्र से सूत्र में महत का नाम लिया सन महत परमत्व उत्कृष्ट तो महत शब्द को लेकर जो सूत्र वो समास अरे महत्व विरित समास किस सूत्र से होगा षष्ठी इसलिए यहाँ नहीं हुआ षष्ठी उत्तर अंतदात हो जाएगा क्षुल्लकश्च वैश्वदेवे क्षुल्लकश्च चान महान महात और क्षुल्लक दोनों वैश्वदेव पर हो तो प्रकृति क्षुल्लक वैश्वदेव क्षुल्लक अंतोदात क्षुधम लाती क्षुल्ल क्षुध कर लिचत अगर तुल्य हो जाए क्षुल्ल तस्माद अज्ञातादि सुके क्षुल्लक बन गया अंतोदात हो गया क प्रत्यक्षण अंतोदात क्षुल्लक अंतोदात तो अंतोदात से क्षुल्ल दोनों के नीचे अन्नदात वैश्वदेव वही में आई हो जाएगा सरित महावैश्वदेव महसद क्या स्वर है अंतोदात में कौन दात होगा हाँ में अवदात हो गया वैश्वरित है तस्म हो गया उष्ट सादिवाम्यो हो सादि शब्द हो और वामी शब्द हो तो उष्ट सादि साध में मानने वाला उष्ट तो उष्ट शब्द आद्युदात आगे दिया उसे स्टनी उष्ट शब्द आद्युदात इन इत्यादि नित्यम नित्य उनसे आद्युदात हो गया वो सरित कौन होगा स्ट में असरित है उष्ट वामी वमन करने वाला तो भी यहाँ भी उसरी उदाते गौ साध सादि सारथिषु साद साधि सारथि परते गौ प्रकृति सरोगा गौ गो साद श्रद्धा सिंह साधु मना गवाम साध गो साधे षष्ठी समास अथवा गाम साधे थी गो साधि बन जाएगा तो गो साध गो ऐ गो है प्रत्यय उदात हो जाएगा गो उदात है फिर संत उदात होता है प्रत्यय गो से डोस करेंगे तो उदात हो जाएगा ओ उदात होगा सा सरित है गो साधी गो सारथी सब समय गो उदात द्वितीय वर्ण सरित हो जाए सा गुरु गार्हपत्त रिक्त गुरुव सूत जरत्यश्लील दृढ़ रूपा पारे बड़वा तैतिली कद्रु पण्य कम्बलो दासी भाराणांच ये गिनते करो कुरु गारह पत्र एक साथ आगे रिक्त गुरुव, रिक्त गुरु या रिक्त गुरुव, रिक्त गुरुव। सुत जरत, सुत जरति असुत है क्या? सुत असुत, हाँ असुत जरति। तो रिक्त गुरु असुत जरति, अशिल दृढ़ रूपा पारे बड़वा, तैतिल कद्रु पण्य कम्बलो दासी वाराणांच येषाम सप्तानां साधि गिनती करो। गुरु गार प्रत्येक वा रिक्त गुरु द्वो, असुत जरति तीन, अशिल दृढ़ रूपा चार, पारे बड़वा पाँच, तैतिल कद्रु छः, अपण्य कम्बलो ये छः सात हो गए। कौन रूप सात हो गए। समासानां दासी भारादेश, दासी भारादि भी हो, दासी भाराणांच आदि बहुवचन से आदि ले लेना। पूर्व पदम प्रकृतिया गुरुणाम गारहपत्यम, कुरु गारहपत्यम गृहपति की संस्था, गुरुणाम गारहपत्यम कुरु गारहपत्यम ना, कुरु शब्द उ प्रत्यांत है कुरु, उ प्रत्यांत होने से क्या होगा, कुरु में रू में उ पत्य स्वर से रू होता उदात, उदात हो गया तो ना कुरु गारहपत्य में गा हो जाएगा सरित तो। और ब्रिजे रीति अद्युतात नहीं, ऊ प्रत्यांत है, ऊ प्रत्यय है प्रत्यय उदात होगा, प्रत्येक आदि उदात, ऊ प्रत्येक आदि ऊ है, ऊ उदात है रू के ऊ कुरु, गुरु गारहपत्य तो ऊ प्रत्यांत हो गया। ब्रिजे रीति वाच्यम ये गारहपत्य पर तो कुरु से जैसे होता है ब्रिजी गारहपत्यम, ब्रिजिर आद्युदात, आद्युदात से वीरी मेरी उदात हो तो जी हो जाएगा सरित, बाकी सब हो क्या होगा सरिता संहितायाम अनुदाता नाम। रिक्त गुरु, रिक्त गुरु, रिक्त गुरु है इनसे रिक्त रिशा तो उदात हो गया, उदात से रिक्त गुरु में त हो जाएगा, उदात गुरु प्रचय हो जाएगा। रिक्त विभाषा इति रिक्त शब्द आदि उदात, रि में ही उदात। अशुता जरति, अशुत जरति हो गया, अशुता जरति, जरति वृद्धा है, अशुता बच्चा नहीं दिया, अशुत जरति अ उदात है सुसरित है। अश्लीला दृढ़ रूपा, अश्लील दृढ़ रूपा, अश्लील शब्द नय समासत्वात् न अश्लील, अश्लील आदि उदात निपात आदि उदात न होता उदात, अ है उदात, श्ली में ही सरित हो जाएगा। श्री रस्य अस्ति तत् श्लीलम, श्री शब्द से सिद्धमादित्वा लच होगा, श्री ल होना चाहिए, श्री के र को ल हो जाएगा, कपिलादि कपिल का आदित्वाल लत्वम, श्री के र को ल हो जाएगा तो श्री शब्द से श्री रस्य अस्ति इति किम बनेगा, श्लीलम, श्री के आगे लच हुआ सिद्धवादि भ्य सिद्धवादित्वाद, श्री अल्लाह और कपिल का अध्ययन से श्री के रह को ल हो गया तो श्री हो गया श्लील, अश्लील में अ हो गया उदात, असली हो गया सरित, ई हो जाए सरित। कौन से श्लील शब्द लच होगा तो चित्ति स्वर से चित्ति अंतोदात होता है आदिदात, एक तो अंत नहीं तो आदि अंतोदात, अंतोदात है ठीक। आगे नए आदिदात हो गया, इसे श्री का नहीं होगा, अश्लीला में नए समासन से नए आदिदात हो गया, केवल श्लील शब्द कितने स्वर हो गया, किंतु अश्लीला में आदिदात हो जाएगा, अनुदात पद में एक वर्जन हो जाएगा, हाँ नय उदात है, नय उदात उनसे बाकी अनुदात फिर स्वरित तो हो जाएगा। इसलिए पारे बड़वा इव, पारे बड़वा, पारे बड़वा में पारे बड़वा इव, पारे में अंतोदात आगे दिया, निपातनाद इवार्थे समासो विभक्त अलोपश्च, पारे में विभक्त अलोप हो गया, पार शब्द घृतादित्वाद अंतोदात, अंतोदातोन से कौन उदात होगा? ए उदातोन से वम स्वरित हो जाएगा। तैतिलेना कद्रु तैतिल कद्रु तैतिल तैतिलानाम कद्रु तैतिल कद्रु तितिलिनो अपत्यम छात्र वा इनं इति इणंत, इणंतों से बन जाएगा तैतिली इति अनंत इत्यनंत अन सामान्य अन है, अन प्रत्यय से बन गया तैतिल। तैतिल होने से क्या होगा? अंतोदात होगा, तैतिल में अंतोदात होगा। तैतिल पण्य शब्द यदंतत्वात् आद्युदात, पण्य में यत होने से आद्युदात हो जाएगा। आद्युदात होने से पण्य शब्द कहाँ है? पण्य पण्य कम्बल आगे वार्तिक है। पण्य कम्बल संज्ञायामिति वक्तव्यम्, पण्य कम्बल प हो जाएगा उदात, अन्य स्वरित हो जाएगा पण्य कम्बल संज्ञायाम। अन्यत्र पणितव्य कम्बले संज्ञा ने बिक्री करने के लिए हो समासांतोदातत्वमेव अंतोदात हो जाएगा। किस सूत्र से? समासस्य प्रतिपदोक्त समासे कृत्या इत्येष स्वर विहित, कृत्या सूत्र से स्वर होता है। तो सूत्र निकालो 2831 ये पहले अच्छा कृत्य हाँ अच्छा द्वितीय करने में पता है ये पर है 2-8 है क्या 2-8 थी नहीं है इसमें नहीं ना इसमें है अच्छा। आपने क्या बोला था? क्या बोला था? चुप हो जाता है। क्या बोला था आपने? चारा क्या बोलते हो? चारा या चार? चार बोला ना, चारा बोला। हम समझना क्या बोलते हैं। कृत्या, कृत्या तो अधिकार है। ये तो कुछ नहीं है, इसमें तो सरकल नहीं, ये तो कृत्य संज्ञा के है। अच्छा ये संख्या तीन है। अच्छा कृत्या इति ऐसा इति ऐसा स्वर विहित, अच्छा प्रतिपदोक्ते ही कृत्य तुल्याख्या अजात्य इति यह कृत्य समास। अच्छा कृत्य के नाम लेकर जो समास है, कृत्य जो दिया, कृत्य तो अधिकार है, कृत्य अधिकार में आने वाले कृत्य प्रत्यय है, किंतु कृत्य के नाम को लेकर जो समास है कृत्य तुल्याख्या अजात्य इति यह कृत्य समास प्रतिपदोत तत्र एव स ईश्वर। ये कृत्या शब्द से पण्य शब्द आया, इति सर है। हाँ कृत्य तिल्या के आ जाते समास करने के लिए, कृत्य समास विधान क्या है वहाँ ये सूत्र लगेगा। और जहाँ प्रतिपदोत नहीं है दास्या भार दासी भार, ये पूर्व सूत्र में दासी भार आया क्या? नहीं दासीवार सूत्र में, हाँ दासीवार आ गया। तो इसमें कृत्य इत्येव सर, अयम तो विशेषणम विशेषण इति सामान्य लक्षण विहित कम्बल शब्द से जाति वचन होता। तो पण्य कम्बल में ये हो गया विशेषण विशेष हुआ विशेषण। अच्छा अन्यत्र पणितव्य कम्बले ये जो बना समासांत तो इसके लिए कहते, जहाँ पण्य कम्बल होगा एक कृत्य समास है तो पणितव्य कम्बल, कृत पण्य कम्बल संज्ञा में जो होगा वो तो हो गया ये शब्द कौन पण्य कमल पूर्वप्रद प्रकृति प हो जाएगा उदात्त। अन्यत्र पणितव्य कमल समासांत उदात्त हो जाएगा। तो प्रतिपद उत समास कृत्या इतेश स्वर, ये जो स्वर विधान किया गया पण्य कमल में संज्ञायाम कहाँ के लिए किससे विधान किया गया, कृत्य तुल्य ख्या जाता है जो समास होगा उसी के द्वारा। और यहाँ जो पणितव्य कमल में पण्य कमल बनाएंगे यहाँ क्या समास होगा, विशेषणम विशेषण बहुलम, इसलिए स्वर नहीं नहीं होगा। दास्या बार दासी बार, दासी सद अंतुदात, इसलिए दाऊद अनुदात भास्वर हो जाएगा स्वरित। देवहूति दासी भार गण में देव सद अंतोदात है, कौन से चित पचाध्यक्ष चित अंतोदात से हुए में स्वरित हो जाएगा। यस्य तत्पुरुषस्य पूर्वपद प्रकृति स्वरत्वम इष्यते न तो विशिष्य वचन विहितम स सर्वोपि दासी भारादिषु द्रष्टव्य। दासी भार आदि में उनको ले लेना, दासी भार आया ना, ये सब दासी भार में क्या है, पूर्वप्रद प्रकृति स्वर। कोई तत्पुरुष समास में पूर्वप्रद प्रकृति स्वर है किंतु उसके लिए कोई विशेष वचन नहीं है, तो जितने से तत्पुरुष समास सबको दासी भार आदि समझ लेना। सराय स पुरंध्याम पुरंधि, पुरंधि बनाकर पुरंध्याम बनाया, पुरंधि में पुरम शरीरम धीय तस्यामेति दि कर्मण्य अधिकरण से की प्रत्यय करे पुरंधि बनाया। पुरंधि का आम में पुरंध्याम हो गया तो ये की प्रत्यय है, यहाँ पुरंध्याम में पुरम में आम का आलू को नहीं हुआ आलू को हुआ छांद से प्रयोग, तो पुरंध्याम में यहाँ हो गया दासी भार आदि में आ गया। ऐसे पूर्वपद प्रकृति स्वर पूर्वपद पू उदात है, ऐसे पूरा में आम के साथ अनुदात हो जाएगा, उसके स्वरित हो जाएगा। पेट सूत्र पहले आया था न विशेष इति आद्युदात आया था, पूरा शब्द आद्युदात ही दे दिया, न विशेष क्या नप क्या है, हाँ तो पूरा शब्द नपुंस हो गया आद्युदात हो गया। चतुर्थी तदर्थे, चतुर्थ्यंतार्थाय, चतुर्थी तदर्थाय बलि हित शुक्र समास है, चतुर्थ्यंतार्थाय यत चतुर्थी प्रत्यय प्रत्यय गण तदंत ग्रहण चतुर्थ्यंत हो गया, चतुर्थ्यंत शब्द हो जाएगा, इसे चतुर्थ्यंत का जो अर्थ लेना, चतुर्थ्यंतार्थाय यत तदवाचिनी उत्तर पद रहेगा, चतुर्थ्यंत प्रकृति हो, युपाय दारू युप दारू बनता है तो युप हो गया, चतुर्थ्यंत कौन है युपाय, युप है चतुर्थ्यंत, उसके लिए दारू वो दारू उत्तर उत्तर पद रहते युप हो गया प्रकृति। प्रकृति में युप शब्द आदि उदात है, यु केवल चिन्ह दिया ना उदात चिन्ह, उदात चिन्ह नहीं होता किन्दे से किसने कर दिया है, पौस्वरित हो जाए युप दारू, युप शब्द के लिए दिया है क्या, नित्वाद आदि उदात निदिति दीर्घ चैत्य अनुवर्तमान कुयुभ्याम चैत्य प प्रत्यय हुआ, किससे यु शब्द से प हो गया, नित्वाद आदि उदात हो गया यु शब्द युप शब्द से युपदारु हो गया, यु उदात पस्वरित हो जाएगा। अर्थे अर्थे परे चतुर्थ्यंत प्रकृतिया देवार्थम, देव शब्द पचाध्यच नंदी घरेलू ने पचाध्यच उनसे क्या अवसर होगा, अंतोदात होगा वह में उदात है, इसे अर्थ में थ हो जाएगा स्वरित। ते चाते पर चतुर्थ्यंत प्रकृतिया गो व्ययितम गोहितम, गो शब्द उदात है इसलिए प्रातिवेदिक स्वर उदात हो अथवा वह फिस्व उदात हो अथवा प्रत्यय स्वर्ण उदात हो जाएगा, ही में स्वरित हो जाएगा। हो गया क्या, समय हो गया ना, सूत्र हो गए, समय तो नहीं हुआ, सूत्र अधिक हुआ बारह हुआ, और एक हो जाएगा। कर्मधारे निष्ठा अनिष्ठा है, तांते परे पूर्वम अनिष्ठांतम प्रकृतिया, आगे निष्ठा प्रत्यांत हो तांत पर हो पूर्वम अनिष्ठांत, पहले पूर्व अनिष्ठांत नहीं हो, श्रेणीकृता श्रेणी शब्द है आद्युदात तो नी हो जाएगा सॉरी तो पूगकृता पूगकृता है तो पूग शब्द अंतुदात ये कर्मधारे पूगस्य पूगास्य सुकृताश्च श्रेणी चाशुकृताश्च ऐसे कर्मधारे अंतुदात से पूग कृत में पू हो जाएगा ग हो जाएगा उदात अक्री के री के पर क्या चिन्ह होगा सरित पूग है समूह अर्थ कर्मधारे किम श्रेणिया कृतम श्रेणी कृतम श्रेणी पंक्ति श्रेणी कृता में कर्मधारे किंतु श्रेणिया कृतम श्रेणी कृत करेंगे तो यहाँ अंतोदात हो जाएगा अनिष्ठा किम कृता कृतम कृता कृत में निष्ठांत तो पर में पहले भी निष्ठांत है कर्मधारे होने पर कृतांच आकृतम च कृताकृतम ये निष्ठांत पूर्व होने से प्रकृति नहीं हुआ तो समासांत उदात हो जाएगा हाँ ओम।